La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Hiya kalimatun la yajudu kaidwa. Hiya kalimatun la yajidu kaida. Hiya kalimatun. Abaku madwaliye la yajidu kaida. Afabati maru la yajidu kaida. Afabati doya la yajidu. Abaku madwaliye la yajidu kaida. Afabati doya la yajidu kaida. Afabati maru la yajidu kaida. A'udhu billahi minna shaitani rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على رسولنا محمد. أيها الناس صلوا على رسولنا محمد. صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا ان لا تبي قلوبنا محمد ايوا نادوا صلوا الا تبي قلوبنا محمد صلوا ان لا تبي قلوبنا محمد صلوا ان لا تبي قلوبنا محمد ايوا نادوا صلوا الا تبي قلوبنا محمد صلي ان لا وعليه وسلم اللهم صل على وعليه وسلم صلي ان لا وعليه وسلم اللهم صل على وعليه وسلم صل على وعليه وسلم اللهم صل على وعليه وسلم يا دائم البال على البيا ويا باستل يا دائم الولادي ويا صب المواهب سنياتي صلي على محمد خير المراب سجاتي صل على وعليه وسلم اللهم صل على وعلى وسلم مرحبا على نبيك محمد والله خير لمن صلى على نبيك محمد بلا ودينا على محمد في ظاهره على محمد في النبي على محمد في المرسلين suina dugana rando le koso ala kutwa ma ataka la sulama bilum biaka ala kafara biye andu nyana ma hina ala chanyi nawo nyuwa baba nyine bila ni ala ta baba ye mina setan abo tutana ma nawo nyuwa mi ata nyine bila ni ala ta ta nyine mina setan abo tutana ma karmodene mangarani ni bila nyala ka baba ye abo tutana ma kurago mo wande sinde bismillah nyala to le ye rahman mo kiramani ay hina nyin sinde bismillah nyala to le ye rahman masala ngai karan sinde bismillah nyala jati le ye rahman mata mikiramani mata mikirayemi Kodara dalika ande yiraba ma tumuna aga gade dire jalor ma mino kabala ra kodara ba so mena sawabi hatjaman barage wayakum an pani sik baru barage adalai yalla le ma baba muni abu barage wayakum an mala mata barage adalai yalla le fe malaka jama war barake wa ya kun ana yeru barake ya la le fe ona no war barake wa ya kun ana war barake ya la le ma baba la kale wa ina andur ni andur la na re jo ayin ne ka bien ba ran barake ra andur ni andur la na re jo ayin na ta la ke bien ba barake ra andur ni andur la na re jo ayin ji la ke bien ba karan tarara ya ni ma la wa ya swali ni da ma swali ka ya wa swali ka ki ga nam nyo nam nyo ma ale ka ri nam nyo nyo ma ala ji mani ke le ye ma ni o mo lo mo a bi la mo ni ga wa le nga bi a bi ke ro ba do sra ye na la a ti ka so ro ri ke a ke ke ro pu ra ba mu zo mu zo lo mo a bi la mo ni ga wa le nga bi a bi Jiramata sraye na, kono zorde ke, kera kera pura. Wala chiba lomu, amila. Chiba mika walenga, biaje. Jiramata sraye na, chiba kono zorde ke, kera kera pura. Nya na kafemiye. Yani ma lawe, ni daruma salike, masalimu. Kakizike, angundi ma muhammadi, kando jamba wa. Yasarini kizike, angali zaidina. Angundi tungeru ma muhammadi, kando jamba tu yakete, biandati. Ali samawati wa ardi. Ali marga zamindama, ali samawati wa ardi. Tugusi kibarga zamindama, ali samawati wa ardi. Tenadi barga zamindama, ali samawati wa ardi. Tegadi barga zamindama, ali samawati wa ardi. Rakianzi barga zamindama, ali samawati wa ardi. Failunadi barga zamindama, ali samawati wa ardi. Samsakuzi barga zamindama, ali samawati wa ardi. Tobutabuzi barga zamindama, ali samawati wa ardi. Safaya yulusi kibaraka samindama ali samawati wa ardi kidefire liaina wa medina aloma gfiri liaina wa medina aloma gfiri liaina wa medina warame liaina wa medina aloma riamu liaina wa medina aloma riamu liaina wa medina alani dare kidefire aloma gfara liaina nyameniye Anzano ye waramu wanwa yahinna yai ndur nyana menina anzano ora alani dari igebere magabara yai ndur nyana menye anyamuru bari ye waramu wanwa yahinna yai ndur nyana menina anyamuru bari ye mana alani dari igebere magabara yai kama chamanye anyamuru manu waramu wanwa yahinna yai akia mana wala ka farai amen dukanya sisanda waranda kurai lemara duna barjau kurai lemalera duna barjau ta kurai lemalera ala ka farai amen ata katala filin worobie ka ala kutu abie ma ara ku matu tika me chai mungo toro mi an zikira dukana anga a'udhu billahi fa juna juna zindira anga la hawla fa urruba kana a'udhu billahi fa kana bismillahi fa kasor kasole ke anya nam nyoni desa wala bona la bian sol ko fo momi kasole ke ala kirai ki sol ke ala kirai de mo min yan de kunya mo zo ko kana jawa sol ke baru mi re sol ke ala kirai wala ko anga mo ka fo konni ko kule ke aka kole yema nyonya kunni ko sol kala kira ko yabama illa kelina tuni tirira ko yabama ka sol wurta ndora la kira yi kol ni ka ke wurdi dani ko gasite ina lala ta ala nabi muhammad ina lala ta ala nabi muhammad ina lala le bole amote muslimin wala ko za ko sol mo min yan kulinya ega sol ke ala kirae la dorben sol ke ala kirae kira jetili asawe kada sininga ben ni le mo min yanu kana ki suma na ka ta kanya min yanu mor ma jara ko dio ni akana taka kanya emi emi yanu be sumana kata ki fienya ale ala kera jetle ka da sinu bilara ni aka bilara mi yanu yekulinya hera kunya ko juguma dek tirale do ko tor tanya tor ka anam nyoni wolo ko tor an tor nya tiyanya cedan tan kiyai ala nabi muhammad de mo da mo de muslimi alle wali wa salim imanto liye ala nabi muhammad amor kini basalira lebule amode muslimi ramadon biye lebule amode muslimi lamariye lebule amode muslimi ramadon biye lebule amode muslimi ramadoniye lebule amode muslimi ramadoniye lebule amode muslimi kotora gol ka kiraye lebule amode muslimi Allah kiya solde ko e minyan kunyale wa hukiya ana balahum alakarra ko karamo goddo kala ra'aytu bala sabi kwa ka ka nyon do ye filma nami banda mauti ye asara la kala ka sigo kaye mo nyon do sigo de akara le kelinde mo gotoro ala kira ko nda ko ndan wo kunam nyon do te ma fa sigo nyuma fa kunu law ma fala law bika akani ka kunder mu ala isara ala ka mun kani akikadi fakala wajantu hasanati wa sayyati akongo jugu suma na kan nyahera suma farjati sayatu ala alhasanati akoko jugu kata kulinya he ngonyuma fajati surat minna samai akobara nindo kana kabosana wasakatati fikifat fikifat alhasanati kana kana ben kawani nyumota minjanu tigera farjati akailma baranim fitini minna karaba fitini minna biarao ukailma ka kulinya ko juguma ala tawra ka barala nabi muhammad ya budamude muslimi ya budamude muslimi amor gi bazalira ya budamude muslimi samadoniye ya budamude muslimi gi bazalira ya budamude muslimi sama mutoriye ya budamude muslimi sama kariye Le bula mudi muslimi. Bula mudi muslimi. Le bula mudi muslimi. Bula mudi muslimi. Fajafi aturabu kafu turab. Akonga karabara ali karabara numfere. Kafere ngata asoro. Bangu burufati yakili ni biara. Iga meka. Kundu hasiatu fikabur muslimu. Ali bangu burufati yakili unga asoro. Abora mini anda gara sule do miar ka sudo do dingara ka dore ka dori bana ngamurta ta ka bangonya kelindi ka ke kaburura ala bangonya kelum ala ka wala saw ka sigi karabarara kira kira fe kun na kwalinya wole bilara nya min janu rata ni ka mogo sara ar ka be ka kunya ke ar ke sara ka duara ka sara ka na sara ka bandu ka nyuki ta ka busura ta e ka ta duara ka ta sudo ngaba halima pele mina ki burta bangudo ta yakara wena otubeta kaminya no kulinya ke malara ala nabi muhammad le bulamude muslimi le bulamude muslimi yaya nyake de akorobe wule fizbe zolira le bulamude muslimi karamodoniye le bulamude muslimi lamariye le bulamude muslimi ramadon biye iga korti wala tu akafote wala ubia ale la malu nini yati ubia junae akana kwa atima akato wa ina mala malu bila hawatimi inna ma la ma lo bi ka watimi jam wori ni ki ki ukiri ke tammi biye bana ke hera ra bamba ya timali ni mana se ka tima e ka ta bara tugu al ko e bara e kai atay ana nabi muhammadin le kula mudi muslimi le kula mudi muslimi nam Nama. Tiang. Ika kiai. Mhm. Aki ada nyana mak. Namu. Aki yere naik nata suah. Namu. Masak nak toko toko. Namu. Nata suah kiai. Berapa? Aki nata suah puluh. Namu. Aki tuh. Nam. Aki sanu. Namu. Jalak suah mak. Ami. Berapa? Ya kiai. Nam. Aku atau orang kadung itu. Namu. Berapa? Ini tuh kita. Namu. Aki jangan ngomong dia. Berapa? Jangan ngomong. Nam. Tamam. Namu, namu, namu, namu, berhaba. Amin, Rabbi, berhaba. Namu, namu, namu, berhaba. Namu, namu, berhaba. Alamak, mana nak? Namu. Sahih. Tak susah ama anya bukan masih ayah. Tuh. Ya dua kali. Alam mana? Dia saya tak ke arah mukori. Sabiti, enar masih alati madika. Alam sabiti, enar masih alati madika. Alam sabiti, enar masih alati madika. Alam ma, jadi mama diwale. Nam. Mam, ala mam nana. Amo ranga walu ni sumali. Ni momo ni suma ke jugu ni suma. Adwa tu jaga. Allahumma sabiti anar majala dimadiga. Allahumma sabiti anar majala dimadiga. Allahumma sabiti anar majala dimadiga. Allahumma jagi mama diwale. Allahumma jagi mama diwale. Enal majala di madika, enal majala di madika, jadi mama diwale, jadi mama diwale. Tulol mawajin yo malik yamati fatwajin lakasana wasaya. Kiamat lah kan siaran minyanu segam koru. Anga walum biyen suma. Arin mama suma, cijuy suma. Fama rujati asana tuh ala sayati miskala nawati. Mohon mohli. Kawal nyumau aka kulinya ka ku juguma tamar koru da mayira dalal janna edwar janna lera ala edwara aka lat ga tinli ayra ka kan tinli wa maru jati sayatu wala hasanati miskala nawati dalal nara momitu ka ku jugu ka tra kulinya kawal nyumau ma tamar koru da mayira ko du janna marali ala ka kan tinli nanal majala di madika Enal majala di madika, biagi mama diwale, biagi mama diwale. Alam angan na, niala kamu kami kan, niati anjing kini tu januara, uke aku mesen mesenu, eh boleh segi, boleh nata, kena kataka minyak nak kuliah kini dek sira, no daga aku maaf punya mesia wajib jarali, aku akan reja nama fakar jana fa, mina lagi nanti wanasi aji mana, abia mukoni ni adam gini ni adama. Nam. Kami bercakap juga bercakap mukalla. Tamam. Nampi aku kami bercakap butuh. Ame nak butuh kan? Tante nana tante tante nana bangkit. Wallahi. Bukosa ada ada makanu dunia orang. Kami narapi jerap. Nam. Najaya. Kami. Angkat lamari. Kami narapi. Tolku. Namu. Ala dunia semua. Namu. Ala dunia semua. Mhm. Alat dugu mina ala semua. Janu. Ala dugu semua. Namu. Alat tolku dengan mina ala dunga semua. Janu. Jadi jangan terlalu sisi nolak dua mina. Jadi. Kalau kau butuh mina amal kasih lah. Namu. Kasih Allah semua. Amin. Jadi kita juga sekarang makannya kita. Jadi alam mukhera. Abi tenle. Alam amina na. Allah. Enam jalan di madika. Jadi mama diwale. Jadi mama diwale. Tanoku matawat. Enal majala dimadika, tanoku matawati. Enal majala dimadika. kumat manara helal majalati madiga sano nyingat manara helal majalati madiga akumat manara helal majalati madiga alaya kamungoso yagi mamadiware ejira koto yagi mamadiware akanam nomba koto yagi mamadiware alama hinana fakila ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam akafukwa aforako akala kirakini ku ya rasulullah famana tawati altanatu wasayatu alla kiraika afanyi mugomika wali nyumonka kulinya kuguma tamarukuru tamarukuru damaira itahar generali mika ko dugutuku ka kulinya ka wali nyumoma tamarukuru damaira taraja namarali nigala mugomita do filado ka kanyado kala ulai ka asyabul arafia ko ulbe larafu tigiriye ulbe larafura larafu nyami niyamalu anyami ube jangarai allahumma zabidi innal majalati manjiga allahumma zabidi innal majalati manjiga allahumma zabidi abama yari mamadi wale ikamaka urusalam ya duluwa wa muyatimauna Orang madu arjan raba ni kata tu lara bra, orang madu arjan raba itu tu kiu ejri laka oke. Nasyak. Alam aku nak diara. Inal majalati madika. Inal majalati madika. Jadi mama diwale. Jadi mama diwale. Amla guru macam ni. Alam dia nama lelapan apa? Aku yuhasa bukan suyo malik kiamat ini. Aku korsi nak mukar urat kiamalara. Kamana kana ti hasanatu wa akthar min sayyati bi waidati dalal janna wa man kana sayyatu wa akthar min hasanati bi waidati dalal nara ako chema la mogore na korsi korsi ramiya ko en momi ka kawali nyumo ka tasiya yak ko dugo kilin ko itar janara mi ta ka ko dugo ka tasiya ka wali nyumo ni kilin itar janana mara an ya ka fo ka bay hayyan laka alla ko faman zakulati mawajin wa fawlaka humul mubliuna alla jadle ka fo kuranara ako mo mi minyana ka kunya ko urlebe digma fa bari arjanara Iga mechani, waman ghafati mawajinu faulaka lajina khatiru ambusawum Lijana mangali duna Ako mwamitu kutaminjanu ka fienya Kekunyuma fienya na Kekudugule kakulinya Ako mwagor libonona Hariyerakuna mwoto akayerakun bono dunya na Ala mwagorba jana male rakuwa dudumarali Ala angito tukuma Namu wa ya kato Namu Namu wa ya kati Namu Mwagudu wa ke akaye Namu Akado Ala mamina na Namu amo ko yake na tandoye kake jene ni ngoni namu kake bamutu nya do biye kake dubu biye kake malaso biye amo ko yake afna ni ala mamina na dawra sanya to biye alon ike ko ko le ke ila jadi biya kare mo dole ni ala kanda ame sulama ko ba sulama ke ko biye ake yina kinya onya la ni wara ni ka kala ko to deti bonara ni ki yake mo gor ko so ina bona ye bonara modo mogortina se kisara edena ke usara le nyini etuno tukusoro ni do maki ala ko to kabani akataka mugo ko soro ni amana le makabadi abana le moso si do to do ti ati ala ma kasiura ala le ka kiya e ka ke kokera la ala ma de urasa mi ai kukula ina ke nyongura yake ala koso e ka kala koso ya sara soro nana ka afwaria anda ku inta temugo bayama atemugo ni yama karonyi ke ala jatire koso ni mana ke ala koso kabade karon kare jagaye turana do akuli fami yema nam ya do lando tu nam ya ke nadi do dan namu marhaba tamam marhaba namu namu namu namu namu namu narabi marhaba namu Allahumma ya ki mama diwale Allahumma ya ki mama diwale sono kuma sawati endale masya allah ti madiga aku masawati endale masya allah ti madiga anyin ngartu manara endale masya allah ti madiga Woman jigit manara endale ma jada mugil dundu manara endale ma jada nakiru jigit manara endale ma jada ala yake mungoso yake muhammad diwane rajira ba koso yake muhammad diwane akana mnyomba koso yake muhammad diwane namna ta denye ko so ya di mama diwane babru le denye ko so ya di mama diwane ala ka farsa no way ala ku to ambilon biema nyan ma hina ala kyan duye e ga me chayi dawra sa sulama biya yalo mi ambeta ambe fami biera aina korsa biema anga korsa biema e na sumali walo ndo suma yam sitala masale yalo walo suma ko nya fora fodda dora ego fara la ala ta si boko mo siti joko sikae wala ngi na suma kaba ka jati ile be fami biara ke te be kar ko abiyetura amato ale na biye suma ya man la bibi ila al matalati madiga ila al matalati madiga wallahi biya ke mama diwale biya ke mama diwale ala tanwa ko ma sabati endal ma jala timadiga anya ngat manara endal ma jala timadiga ala ko mat manara endal ma jala timadiga ala yake mungoso yake mama diwale yira koto yake mama diwale namna tadinye koto yake mama diwale e ko si amane bi anya mi amana to ki yafo mo go sara an kwam an nya sara ke an mi ke an ro ko ka ba ke nanda da dugalo wa sor ko si amane be ku si amane be ku ngul si amane be ayere nam semlo ka bi ma ro ke wa du ban ka na ka fa ai ka ke ma na nam nam ya du ban ke ka ban dura ke bi namo mi da ba ka lon bi namo araba bi ya du ban ka bi araba na na leo mar ko ya du ban ka re chan namo adi mu so e meri namo ya ko ya du ban ka abal abal bu je namo ya na ye ka ke ma ro ja re ka ke aja mara ma da a lo ni a de bi namo namo mana masale ka di o ke bin para ke ari re namo kana sa ndo ni namu akaje ni moni du mi bi na na ka kya bi e mo ko ya ke arzi mutori ka ke ka so ka mele re chai ka ke adoni ka ba wa doni e bin ka ke du bi e namu amo ko ara ke na sa ndo chai su ran tu lamia nam nyon ko ba soro mi na ma ki ya du mangelo nam nyon ko ba biara ku mi kara ra abiara wotu na fami fo abiara aka kunya siaman kafu suratu lamia nam nyon ko fa be soro min na mangelo waya al soro bi deni mia abaker ngeli keme weda anzarata anta anikele ayata ayara kuma duama au hiya wala bal soro bi deni mia abaker ngeli keme wasna ta anzarata anta anfilla ayara bismillahirrahmanirrahim ya rabbi alaman dia mana ake hayan kemen tan tangla wala ba hayan kemen tan kiri hayan ngel no biara ka wuri tara ako mana ma kwadu adu kwale hayan zoran de kwaji gira magani kwaji ajira magani ida meka kwaji gira maga wala duwa na fo e kar ko zoran do biara ko o maji gimaga adu afo e kwaji gira maga munu ko toro kwaji gira ka ko hijira hijiranya dawra dia jira makan ini nah nya kono hijiranya nya la kirama ti kata madina ka bau de ya lo ken ko a jira makan ini kiti dua tiara wulu ko saka fa kuna ti aku makia tu amafa au madani ya tu dugara nah ari darabali na si hisabu wa humu de ga kula ti marido mayati yemi jigrin mirabi muhdas ila dama wa humu ya lahu lahiyatan qulubuhum qulubuhum وسرون نجوى الذين ظلموا الخاجة إلى بدر مثلهم أفتاتونا سرا وأنتم تبصرون أفتاتونا سرا وأنتم تبصرون إلهكم بغفلة معرضون مولاتي وهم يعلمون قلوبهم ظلموا إلى بصر مثلكم سرا وأنتم تبصرون كفو أكثر بحساب Abang ku korat siri sunya na lenasi mangangani na sabu ama ala ku korat siri sunya na lenasi mangangani na sabu ama arba siri biama adul ya la mangonu tiga bulat arba nyina mangani nyara muharidu adul ya la mangonu tiga bulat arba nyina mangani nyara muharidu kodo maru mayati emminyigiri Lati dua tina mangan ni ma merapi emu, abu arti mira muda si. Bicar tiga macam penyi, ilat kita mau. Baru turun malah kiara, satu manganu. Hari turun ke layat aku lugu, abu jali turun ke layat aku lugu. Nanti bun hari si turun ke layat aku lugu. Wali dua turun na layat aku lugu. Angguk bata betul na layat aku lugu. Hari jujur deh nina na layat aku lugu. Menatuk jujur. Aku cerabade ila basaru monam binu aku cerabade ila basaru monam binu azia cho a arbiko lo fatatuna wala luriyana sira ciraba korti ma wa kabranu ko cerun arbiyana sira aya korti ma wa alala duru ko cerun arbiyana sira ciraba korti ma wa kabranu ko cerun Nya ko akteraba linasi hisabukum. Nya ko linasi. Naam. Aben ma nganle. Naam. Aben ma nganle. Wallahi. Badi antidir ko wolema. Naam. Mitlaqul ammi wa iradatul hasi. Naam. Itlaqul ammi wa iradatul hasi. Hmm. Hmm. Naam. Mi akol linasi. Naam. Doko du yaya ka dunya mo biyata. Naam. Ado ben ma nganle. Naam. Wole asukum amafa dunya mo biye ko aben ma nganle. Naam. Wole be mi itlaqul ammi. Naam. Wa iradatul hasi ye fon boka labla mogobie kan wa soro mogodo be mogor kon ebenu ikawru luru me benu le masha Allah agdara ba yesa baba mo koro siri sunya na le nasi nya mogobie ra sabu mo koro siri sunya na le nasi ngani na sabu de koro siri sunya na le nasi ngani na sabu ar koro de le ama wa mo adu de ala mogoro be babula ar nya mogani nyara muarido kodo maru mayati emi Arkodo ka bomu ni mawu arkodo ka bosso belema ki Allah hara kono. Naam. Arkodo ka bosso belema atso bera. Mayati emi jigiri. Lati duati na mogaino ma mirabi emo. Kabwati ra mo dasi. Mikara kura kura ya penyi. Ilazda ma. Kwari turu ma la kiara. Wa umu. Nasro gu. Yali amu. Kwari turu ma la kiara. Wa umu. Ali ala gu. Yali amu. Hari turu nge la. Layata gulubu amu. Baba kurji bola ko. Layata gulubu. Mora turunga la yata kulubuhum Abru jigida ku la yata kulubuhum Mina bilju sule nyina na la yata kulubuhum Abru jigiku la yata kulubuhum Kata nyesiri la ku la yata kulubuhum Nomi mini la ku la yata kulubuhum Leusiri la ku la yata kulubuhum Kurandedu la ku la yata kulubuhum Torobiri la ku la yata kulubuhum Arju sule nyina na la yata kulubuhum Baba mina migri ju sule nyina na la yata kulubuhum Wasaru lajina Mugor gadu ko ke na jiwa Nyara jolam Mika ya kundan nyakai Halia Arku jira bade ila basaru Mugor nambinu Misilukum Arku jira bade ila basaru Para sikido Misilukum Arzi ya cho a Wula arbiru ko lo fatadu Hari songye na sira Ayatwa si ma wadu Kontrolu Sirun Arbiyena Sira Fatima Wadu Masradun Tukushirun Ali Sora ni Ali Sora akakusha mangafu Akakusha mangafu Akakusha mangafu Mwosor na mnyongonu Arkira katara mo golle fe wallahi mo gorka fe mi kaw o fo biara nam nam nyonu ar daraja mi biye biara o fo biara ar tara ka fe mi tu fo ponga ke ka ta si du gamina o fo ku biara nam nam nam tamam tamam marhaba namu namu namu namu do namu marhaba namu marhaba marhaba ala ma minana namu tamam namu yanu yanu namu namu mi namu namu namu namu mi mi ako ko ak taraba li nasi hisabu hum namu ko korsi sumyana namu ko sumyam manganna amma ala ko mai mafo jaga namu mugo da kurasi kafiri ru namu wurle ka fala kire ko ala kire labiye ye kongo malaka ma ye kongo malaka ki afa ko mara ni kunuye kar ko mi ay tata ay na kunu ko anga kuntu aranda ala la mali walum mi bianga ka konsara biema labiye ndoro ko mai ka ki afa ni labiye ndoro le ko mai ka ki afa ni wajaba ye ko mi do ka ya afa ta ko lo mi wajabu takata ye ko ke ta de andi kunu mo yar tinyi nga faraka sara Misia kora kala bay mugura te tagara la babangole tugu den ya kana kwa yekume yekume ka dile ka kwalenya ido tite idi babangole idra balina si elabum wa bilabla de morido mayadi mezikira mirabi emota bilabda ma wa umu yalamu layata bulubum bulubum layata bulubum bulubum layata wa saru najwa lalina lamu alhaza ila bazaru min lakum afata na Ama fo jaga nam wa kullu ati garib nam fo fenina yalo mi akwa tu nyana ka taula mangal kan sidia adutakara asanguru kelen akwa leta asanguru kelen sanche me sawani akwa leta adutakara mi atakara taw nam detianu de detiande wula ko mhm wote nam wa kullu ati garib ku kuli banana ku kuli banana biyo wa suni nam arko ina ina ile ya jarkar ku dogan norakin asirema ولو قال لك عفوا هيدرا بالينا وبكلمهم وهم بلا بلادهم واردون وهم بلا بلادهم واردون الا يفكو الا يفكو كي ترى بالينا حسابهم كو كرسي سنيانا مغور مغور كرسي سنيانا نعم ني ega jadi karakoti ande ala ko ku mi biye benana efe wudwa su mi temere da ka bawle du baja mo ta ci ko ka ko ka tu o biya ma na kelin shukran igidra balina ti ezabu wam lela bulati muaridu maya ti emi zikri mirari emu da ti ila sitama wa umu ya namu la ya da bulubu bulubu la ya da bulubu Oh, la ya da, bro. بشر نجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتدنا سرا وانتم تبصرون ايه كمان جاي والله ولا بمي الا كواسو يانا ده نعم بنت بار ماما لوى aka fani tagasi jamana mi temera subran jamana mi temera wasia mi turay dunya sor kabany subran mi wasia mi mi tura dunya sor kabanyu demi sum do sum nyanan la shaka ko jwa kwa sum nyanan ang daro bay sa bang ko ko tiri sum nyanan le nasi sabum ko ko tiri sum nyanan le nasi ko warura sabum ar ko tiri mi amma wallo do yala moro bi gabula ar jamana nyara warido podo magaru nam ko magaru ko arbeni na bangande nyara sugran podo magaru nam ko tuka jamaya kar ko linasi ya to alo dwa de ngana mo bana fa wolema ko al umratu bi umumi lafuji labi usu sababi wallahi al umratu bi umumi lafuji labi usu sababi la afasanna de ni lafuji talo kuye nam sabu ta ker kerte sugran ulbe udbara hidra balina si labu Mira bula di muarizu, maya di emi zikrin, mira di emu dalil, mira di tama, wa umu ya labu, la ya ta bulubu, bulubu mu, la ya ta bulubu, bulubu mu, la ya ta bulubu, wa sharu nazwa, la di nazalamu, aya za, ila bazaru mi filibu, abada tuna, sira wa antum tubu siru. Agdara baeta. Na le nasi sabum na le nasi sabum ila frakelindi ibe yakendelu wala bebe sirayalu do makene na ila rakisim la kanya kaboro laykan ki do fengbe kilina nam mogoya ma juruta asengoro kiasri kina doata kungora rasri kina kana betera hudrawali okwa ni kafengbe ko eka fendo ye yerda kolonel dunenna kadwe lenya denga hudrawali na itorobi nyademi nyademi kudoti nyadunyana kudoti bonya dunyana ye nyademi ta kafero kana furo ka kolonel ka kata ko lenno ngoro hudrawali na dia wati dunyana jabu hudrawali marido Si dah zaman yang segini bang, nak kaganya le mukmin turut tiada timan ke? Tapi fem berita tiada nak fakir. Allah. Aduh makan ni tak koni yara. Mie turut tiada fem, ofan berfori tiada ni. Allah. Ari utur mie anjani na Amerika bakau. Kurang dia dua orang kabir. Hidra balina, hidra bum, hidra bula di muarido, hidra bula di muarido. Nana kiri. Nena kiri ebo ebo ebo inuna ebo idara anyi dola daka kale dabiri dami dami yekuta ka boy kan ka kule nyu ngore kan dami na fasa makadima ka toro nyu ka boy ma en kuran ta ku dabiri wa hum la bula dimarido ya bula dimarido agdara baye sa ngoro na le na sorra ar ko dile mi amma wa hum ya la moro de ga bula ambe nyama ni nyara baba godo maru ma di mi nyigi la ti duwa dina ku ko ngai nu ma mi ra bi mo wa ti dira mo da si mi da ti ga mu ya fanyi ila da ma o pare toro ma la kya ya wa hum ma ra ga di ni ya da Ara turanga la ya ta bulubum baba kunti bola ko la ya ta bulubum nami mare turanga la ya ta bulubum baba telege bola ko la ya ta bulubum are turanga la ya ta bulubum nami bola ko la ya ta bulubum nami maru jule nyina na la ya ta bulubum ta besri la ko la ya ta bulubum ka tangye do la ko la ya ta bulubum nami mini la ko la ya ta bulubum nyando mbiri la ko la ya ta bulubu adanor la ko la ya ta bulubu nunda biri ko la ya ta bulubu bulubu mu la ya ta bulubu bulubu mu la ya ta bulubu bulubu mu la ya ta bulubu mugo duwa baka magaya mugo duwa baka magaya ka yira korsi ali lain kosoro sando ko tagarabi nam sando ko tetu sando ne nakira nge ala ko sando ne Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. ama wolo ko sura Allah ya fany ko ko le ke yabba mala tabatuma ni le ka jete kar ko isigara nyawnya naam isigara nyawnya ele mi be dunya ko soro naam ka toyto ki etale fere ti mo do ta fere fe wallahi ama ni ka la ubatu kana boddu no nyara gaban la do tetu ni ni ala ka be ka ba kenisiga do tetu mo ni do ka sizor dunya na nyawnya na buara wala ba ibe masayale raw wala ba na furlo be fe siamau aka ke nyawnya na buara naam ubatu dunya le ni ma buara sika jina ju ko to ka ba ala harta do ti ba ala har masayale be masaya dumani Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Nam. Namo Sahi Namo Lama Gavirlaha Waramuha Wadubu alaiha Malahati waka Dubu alaiha Malahati waka Wadubu alaiha Malahati waka Desi sandoko sara san Nyanga sife mina nyake sandoko ye Ngara anamang mesena mwoti miliyaru sorka Fuike sandoko ye Ni momi sona kabikal bihali si jusu wala siani afre alfatia ya alfatia kara naam ibe mke munubo itifunubo bo yekulu wala kara ye munubo itifoy bo ya atul kursi kara itifoy bo bikal bihali si sanga ko biya fe dunya nyako na fe biye bi wallahi naam itifoy bo ma gabirlaha wa ramu wa tuwa alaiha ma la siwaka tubu alaiha ma la Watubu ale mala siwaka. Mala siwaka. Patikyo nyongwere tiape mala siwaka. Ala kutu saka nongoma. Mala siwaka. Patikyo nyongwere tiape mala siwaka. Patikyo nyongwere tiape mala siwaka. Patikyo nyongwere tiape mala sano ka nyane mi kya nduriye halim mugom yalo mugom gole kasa suena andur ta ga anda ki ni aina ke masha Allah awajib yara ma bi suena nya sigidu na ya kakarange ka hina yin sano ko ya wajib yara ma ne um bi sano ko le dum bi ku nya na aka wuru ka ba da tu tara fen se sano ko ma mi te na furebi masha fen se sano ko ma mi te fanyebi masha اللهم ثبتي ان المسعى لك مديكا اللهم ثبتي ان المسعى لك مديكا اللهم ثبتي ان المسعى لك مديكا زمرو ان انك كن ما لمريه كان بقى جت مغبيه لي سر كيكا سر فونتا بلبل كان ديما لو لا مو كافي متين دوتا بورتا كان ديما يكون جت ورتوتو كافر فمي كو سوا سيرا كاجت يلك لين تدنيا كان فم متين كان ديما نعم اجت كافر يكو رسولا اللهم ثبتي ان المسالة في مديكا اللهم ثبتي ان المسالة في مديكا اللهم ثبتي ان المسالة في مديكا اللهم بيدي محمد والي اللهم بيدي محمد والي الله تغنوكم ثواتي ان المسالة في مديكا رومان جيتما نرى ان المسالة في مديكا Nakiru dunu manara endal majalati madika Mungiru dunu manara endal majalati madika Ala yake mungoso yake mamadi wale Jangira koso yake mamadi wale Shukran Ala ka farsa no wayi Ata ka langur ba fiyom pika ala kutwa biye ma Amin Mosi ti ko dunya na ya Idra balina si hesabu Ilabu la bin wa bidu. Nam mo so ta ba mo do ma la shaka ni le ka lo na nyin ngara li geti hakika nyama ka dengen nyama iti ti ba ma wallahi mo mi ya lo ka lo kara ko ndara ba mo mi mata nyina nyin ngara na jati kana bai ta hakka madar kyat gufe hidra balina si hisabum wa hum ila buladim walidu wa hum ila buladim walidu agdara bai hisa baba mu korosri sunya na lina sorura chema korosri sunya na lina sorura akema la sunya na lina sorura har korosri miyama wa hum adala la mogoro bega bulati akema ma ni nyara marido amako wati jandu wala be weta na ko korosri sunya ta kana bakiya jet ki tani do jandu ra kana jet de shukran ustad mi anzi ni medu wana ta kinin ni masabaka na ta kirar ki fe kar ko ta la jali bana kar ko dum fon bana dunya sidan da yesi ni to kene mai nana kirle siti hidra balina si gabum gabula ni marido gabula ni marido nana kirye siti yene nakri kelina takafon ambe mi kerte tialo fendo walu hidra balina si gabum gabula ni marido gabula ni marido nyalo masasi na karbar mogolma sarburwa ta disile mine in mogole be dora fanga bial reye ina laban wotuma tuma min bia farta wotuma kasini maburu ntaka ile mata boru tike ile ma ina nakri kele yinki dese ile jete jidwa dara jiti daga hidra balina si edabum hidra buladi marido wala lako agdara ba hisa baba ko korti risu nyana ne nas mogorura wala jati risu nyana ne nas mogorura walam kasasu walam kasami risu nyana ne nas mogorura yena ta kasami wa mo adule ala mogoro biha bulad arbanya mani nyara marido adule ala mangono biha bulad arbanya mani nyara marido godo maru mayati emi jigiri ladri dodi na mogoinu ma mirabi emu kabor dira mudati gadiga mi afenyi ilalda ma kwari toro mala kiara wa alala wo yani ambo na kuma yati minjigiri kuku fodoti na afen mirabi em kabor dira mudati mikir ko ko afen laba mikir diga mu afen ni ga me mikir diga mu afen dia le mu masagala ngeya kana ke fuari to mamna kar ko alaba ajalile masa koro koro lu wallahi da otasini yeni wallahi mudasi tu nambo mi arbei ko mi enake ani ngane kala kira nyamsi ila kar ka yara tam ngane kala kira nyamsi ko mudasi ko sindira ka ke tawo la ya ta kulubu la ya ta kulubu la ya ta kulubu nami jusule nyina la la ya ta kulubu kabri ke ba jusule nyina la la ya ta kulubu babu ba jusule nyina na la ya ta kulubu nan yan ba jusule nyina na la ya ta kulubu guruba ku tan non jusule nyina na la ya ta kulubu min yan suma ko la ya ta kulubu dirati dige ko la ya ta kulubu baba lo jaw ko la ya ta kulubu don ko li unta la ko la ya ta kulubu kulubu la ya ta kulubu la ya ta kulubu mina mi ju sule nyina na la ya ta kulubu ta ndo mo la ko la ya ta kulubu ta ke di la ko la ya ta kulubu na mi ma ju sule nyina na la ya ta kulubu juru sara la ko la ya ta kulubu fanar ju sule nyina na la ya ta kulubu urba ku ta ndo ju sule nyina na la ya ta kulubu nan yan ba ju sule nyina na la ya ta kulubu tamo babu ba ju sule nyina na la ya ta kulubu karmoni yan ba ju sule nyina na la ya ta kulubu wasaru al morga do ga nan jiwa nuno nyara ala jina horu jolamu bir kariyer kun ton nyagay aya aku kira ba de ila basaru mona binu bidelukum arta kumara buku de ko hal haja wal kein kum ko tolwa atafu e fu abi partikle ka far nyamati abo mi eh angara mogor ka fesena nan wala ko tole ya fo ilo ti afenya hadi ha ko ti raba de ila basaru mo na minu bidelukum hardi ya cho a harbi ko lo fadalu wala bor ye na sira ya ko ti ma wa fatra lu jushiru bolo namatai nam ko adonai dwa cha ya la si jama namu tamam Allah ko sama namu marhaba nam namu nam nam nam nam marhaba ake ariere namu ake noraja namu nam aga naja ni don tuwe namu namu namu nam yade mi mi ye ko yake aja marama nam nam namu nam namu nam namu marhaba marhaba lama ghafir laha wa rahmuha wa tubu alayha ma laha siwaka tubu alayha ma laha siwaka wa tubu alayha ma laha siwaka idra balina si etabu wa hum bila ulatin ma yati min zikrin mirabiyam mudasi ila sitama wa hum yadabu Allahi atabu الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم افتاتنا سرا وانتم تبصرون قال ربي يعلم لقول ابي سماه والارض وهو سميع عليم iga meka hata yesi hata yusi ala tisabu kanatri ponyin ngare kera senwurum laka mungo sitrati akurwurum labye besini iga mesimba lelo ponyin ngale kurwurum laka ba iga meka pamal kan kantarati lula akur juna juna fayusi alu anil iman billahi yenyin ngale man yal qur'an ya allah ba wala ka to fen wala ma wajibi am be fo juna juna ma yandula ma yara ina ko fo fen fo fo ya fali la ilaha illa allah ko tigi do tema fo na muhammadu rasulullah ma andilat ya ka ka fuma fo ya wala fo ba wala be ko nya biya kunyi ima la lon iko ya bato ima liman ya kar ko ala be tigi iko ya bato ala bato do nyini fe fo ya wala soroba mu ngoto ni ki sen ba sere to kuru juna kan ko ya tige are yin ga wala ko yaraba I'm going to go to the hospital.